प्रकृत्वा, यहां तक रिकॉर्ड हुआ है प्रकृत्वा। प्र का उपसर्ग संज्ञा है, प्रादेय जो उपसर्ग क्रिया हो गए, उस उपसर्ग का प्रादेय सूत्र के द्वारा हम निपात संज्ञा करेंगे, और निपात सर्वाद निपात अव्यय सूत्र से अव्यय संज्ञा हो जाएगा। अतएव प्र एक अव्यय है और नय से भिन्न भी है। नय से भिन्न प्रय शब्द का क्री के साथ स्वा प्रत्यांत क्री के साथ में कुगति प्रादेय सूत्र से समास हो गया। समास आने पूर्व एक तोल्यप सूत्र से नय भिन्न पूर्व पद अव्यय है प्र, उसे क्री के समास होने के नाते त्वा को लेप हो गया। लेप का यह बच गया पकार की संज्ञा पित हस्व से पितृ से तुक्त आगम करने का फल है, लिप्त मध्योदात करने के लिए है। प्रक्रिया हस्व से प्रतिकृति तुक आदि तटकितों के साथ से अंतावय हो गया। प्रकृत धन यह मिला दीजिए, प्रकृत्य स्वाधिपति होता है और लेवंत को भी स्वा तो सुन को सुन सभ्य संज्ञा होने के कारण शुभलुक हो गया, प्रकृति रूप बन गया। अनैकिम सूत्र में समास से त्वोल्यप कहा जाए थे, अनै पूर्वे ये क्यों जोड़ा गया पाणिनि के द्वारा, ये प्रश्न उठाया गया है। उसके जवाब में कहते हैं जहां नये का पूर्वक समास हुआ हो वहां त्वा को लेप न हो। दृष्टांत है अकृत्वा, न कृत्वा यदि अकृत्वा नये तत्पुर समास हुआ, न लोपो नया सूत्र से नकार लोप हुआ, अक्रीदंत्वा है यहाँ पर नये पूर्व होने के नाते त्वा को लेप नहीं हुआ, मिला दिए अकृत्वा। आभिष्णे नमुल चा, आभिष्णे सप्तमी के एक वचन, नमुल प्रथमा के एक वचन, चे आभिष्णे ज्योति पूर्व से नमुल से अकृत्वा च, आभिष्णे मान हो तो पूर्व से मैंने समान कर्तृक पूर्व कालीन क्रिया को बताना हो तो नमुल प्रत्यय हो जाता है, लेकिन वह क्रिया केवल पूर्व काल में हुआ है इतने से मतलब नहीं, पूर्व काल में निरंतर हुआ, निरंतरता भी अर्थ जुड़ गया। निरंतरता के बिना त्वा होता है और निरंतर जमानो तो नमूल भी होगा, एक पक्ष में त्वा भी हो जाएगा। अच्छा तो नमूल हो गया, दृष्टांत यह स्मृति धातु स्मृति स्मरणे से क्या हो गया नमूल हो गया, आविश नमूल सूत्र से प्राप्त नित्य त्वा को बात करके नमूल कर दिया समुच्चित करता हुआ, तो स्मृदन नमृगम नित्यात्ति आ रपर होकर के आ स्मारदनम मिला दो स्मारम, खंड में जनता से स्मारम की अवे संज्ञा हुई नित्य वीक्षयो। सप्तमी का द्विवचन आभिष्णे द्योत्ये ईक्षयांचे द्योत्ये पद सिद्धित्वं स्यात्, आभिष्णे निर्गमानो अर्थात क्रिया की निरंतरता, निरंतर होना, लगातार होना, नित्य होना ऐसे गमान हो, अथवीक्षा बारंबार होना अर्घ्य मान हो तो क्या होता है, बार बार होना अर्घ्य हो तो पद को द्युत कर दिया जाता है, दुरुच्चारण किया गया, स्मारम स्मारम नमति शिवम, स्मृत्वा स्मृत्वा नमति शिवम। फिर पायम पायम शेते पुरुष पी पी कर सो जाता है पुरुष, पायम पायम सैनिको रक्षति पूजनान, पायम पायम सैनिको जनान रक्षति, भोजम भोजम भोजम भोजम पुरुष गच्छति खा खा कर जाता है, भुज धातु भुज अभ्यरण पालने हो पापाने जाते हैं पारक्षण धातु था, उसे नमृ व नमृ गम नित्य है कृत है, इसलिए आतयुग क्षण कृत युग आगम हुआ, पाय धन अम मिला दिया पायम वित्त कर दिया पायम पायम भोजन भोजन, इसी प्रकार भुज दास नमन नमृगाम भुज नाम कुंत लोग गुण हो गया भोज नाम भोजन स्वायत्पत्ति लुक हो गया भोजन भोजन, इसी प्रकार श्रावम श्रावम करोति छात्र श्रुण श्रवण धातु से नमृ हुआ अचैनिक से वृद्धि श्रावधन अम एच आवादेश श्रावधनम मिला दी श्रावम वित्त कर दिया नीति से यह श्रावम श्रावम करोति छात्र, निरंतर लगातार जो है गुरुमुख से शास्त्रों में श्रवण करता है छात्र। इस प्रकार से नमूल प्रत्यांग दृष्टांत उन्होंने दिया। अन्यथैव कथम इत्थं सो सिद्धा प्रयोगश्चेत्, अन्यथे एवं कदम इत्थंसो शब्द में का बहुवचन सिद्धा प्रयोग प्रथमा का एक वचन चेत अव्यय है। एष क्रियो नमुष्या सिद्धा प्रयोग अस्य एवं भूतश्चेत् क्री व्यर्थता प्रयोग अनर्थ। एष उपपदेश अन्यथा एवं कथम और इत्थम, इन चार पद से कोई भी पद उपपद में हो तब क्री धातु से नूल प्रत्यय होता है, उस अवस्था में होगा। लेकिन जब यह क्री धातु का उस वाक्य में प्रयोग करने का कोई फल न हो अर्थात प्रयोग व्यर्थ ही हो, अर्थात प्रयोग के योग्य न होने पर भी वाक्य की सुंदरता को बढ़ाने के लिए प्रयोग किया जा रहा हो, तो तात्पर्य है कि वाक्य में कारण का प्रयोग करने के बाद उस वाक्यार्थ में कोई विशेष अंतर नहीं पड़ेगा और न तो उसके अभाव में वाक्यार्थ ही नहीं होगा, ऐसी बात नहीं है। उसका प्रयोग न करने पर भी वाक्य का अर्थ परिपूर्ण है। अन्यथाकारं भुङ्क्ते, एवंकारं भुङ्क्ते, अथंकारं भुङ्क्ते, इत्थंकारं भुङ्क्ते, वृद्धि आर रपर हो गया आर कार धनम मिला जे कारम अन्यथा यह उपद है। अन्य प्रकार से खाता है, इस प्रकार खाता है, किस प्रकार खाता है, इस प्रकार खाता है, कथम भुंगते, इत्थम भुंगते, एवं भुंगते, सिद्धे किम शिरो अन्यथा कृत्वा सिद्ध प्रयोग क्यों कहा। वाक्य का अंदर उस कारम का प्रयोग न करने पर भी कोई अंतर न पड़े, ऐसे क्यों कहते हो। कहने का मतलब यह है जहां पर उसका प्रयोग किए बिना वाक्यार्थ निकलेगा नहीं, ऐसे स्थल में अर्थात उसका प्रयोग करना अत्यंत आवश्यक हो उस स्थल में नमूल नहीं होगा, केवल त्वा होगा। इसलिए शिरो अन्यथा कृत्वा भुङ्क्ते, इस प्रकार उत्तर कृदंत के साथ साथ पूर्ण हो गया कृदंत प्रकरण। और आप जो शुभांत और तिंगंत पढ़ के आए हैं, तिंगंतों का अर्थ पढ़ चुका, लकारार्थ प्रक्रिया हो चुका है ना, और अब रह गया इसलिए क्या कारकों का अर्थ जान। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकरण है कारक, जिसको विभक्त्यर्थ प्रकरण भी कहते हैं। इसको क्या कहेंगे, विभक्त्यर्थ प्रकरण। विभक्त्यर्थ प्रकरण के अंतर्गत पहले सातों विभक्तियों को लेकर विचार करेंगे, प्रथमा से लेकर सप्तमी तक जिनके आप रूप चला चुके हैं, है ना, षटलिंगों में। लेकिन किन अर्थों में प्रत्यय आते थे ये हम लोग ऊपर से पहले बता देते हैं, एन अब सूत्र बता कौन सी अर्थ में यह है प्रथमा द्वितीय तृतीय चौथी पंचमी षष्ठी सप्तमी आते हैं वो बता रहे। यह विचार समझना है विभक्ति अर्थ प्रकरण क्यों कहा, कारक प्रकरण नहीं कहा इन्होंने जान करके, विभक्ति अर्थ प्रकरण कह दिया। क्योंकि विभक्तियां दो प्रकार की, एक कारक विभक्ति, दूसरी उपपद विभक्ति। जो हम प्रयोग कर रहे हैं विभक्तियां सुप, वो दो प्रकार के होते हैं, एक कारक विभक्ति रूपा सुप, एक उपपद विभक्ति रूपा सुप। कारक अर्थ में कारकों के लक्षण जो बताए जाएंगे उन्हीं अर्थों में आने वाली विभक्तियों को कारक विभक्ति कहते हैं, और यह कहा जाएगा अर्थ से मतलब नहीं है किंतु अमुक पद के उपपद में रहते हुए ये विभक्ति कर दो, अमुक पद के वजह से विभक्ति आ रहा है अर्थ के वजह से नहीं। जैसे नमा स्वस्थ श्वास सदा अलम वसट योग अच्छे से चतुर्थ विभक्ति कर दिया, नमा शब्द योग में चतुर्थी होता है हरे नमः विष्णवे नमः प्रयोग होता है, तो वहां हरे में जो चतुर्थी आया है वहां कोई संप्रदान से लेन देन नहीं है, कोई दान नहीं कर रहा, किंतु वहां क्या है केवल नमः शब्द आ गया है, उसके योग में पाणिनि निर्देश कर दिया चतुर्थी भी करना चाहिए, इसलिए हम प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे अमुक पद का योग में ये अमुक विभक्ति हो ऐसा जहां विधि होते हैं उन विधियों को कहा जाएगा, उन विधियों से विभक्ति विहित विभक्तियों को कहेंगे उपपद विभक्ति। प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, मात्रे तक सप्तमी का एक वचन और प्रथमा प्रथमा का एक वचन प्रातिपदिकार्थ को बताने के लिए प्रत्ययभक्ति होती है। उस प्रातिपदिकार्थ में विद्यमान लिंग की आधिक्यता को बताने के लिए भी प्रत्ययभक्ति होती है। प्रातिपदिकार्थ के साथ जुड़ा हुआ परिमाण रूपी अर्थ को बताने के लिए भी प्रातिपदिक विभक्तियां आएंगे प्रत्ययभक्ति। और वचन एक वचन द्विवचन बहुवचन इसको वचन को बताने के लिए भी प्रत्ययभक्ति आएगी। यह जो मात्र शब्द है वह प्रत्येक के साथ जुड़ेगा। प्रातिपदिकार्थ मात्रे, लिंग मात्रे, परिमाण मात्रे, वचन मात्रे, ऐसा के नियम है। द्वंद्वान्ते श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं वापि संबध्यते, द्वंद्वादौ द्वंद्व मध्ये द्वंद्वान्ते च श्रूयमाणं पदं प्रत्येकं वापि संबध्यते। सामान्य नियम है। इस नियम के अनुसार जो द्वंद्व समास हुआ है प्रातिपदिकार्थश्च लिंगश्च लिंगञ्च परिमाणञ्च वचनञ्च इति द्वंद्व समास हुआ तेषां मात्रम् इति प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्र तस्मिन् प्रातिपदिकार्थ परिमाण वचन मात्रे ऐसा जो मात्र शब्द द्वंद्वान्त श्रूयमाण होने के नाते प्रत्येक के साथ जुड़ जाएगा। द्वंद्व आदि का दृष्टांत क्या है आपको लोगों में? द्वंद्व के आदि में आया हुआ शब्द को प्रत्येक के साथ जोड़ने के लिए क्या दृष्टांत आया? कौन सा सूत्र है? याद नहीं रहता है। संज्ञा प्रकरण में आया तुल्यास्य प्रयत्नम्। तुल्यास्य प्रयत्नम् सवर्णम् तुल्यौ आस्य प्रयत्नौ आस्यंच प्रयत्नंच द्वंद्व समास हुआ। फिर तुल्यौ च आस्यंच आस्य प्रयत्नौ च इति तुल्यास्य प्रयत्नौ। यहां देखिए आया तुल्य शब्द कहाँ है? आस्य भी तुल्य हो प्रयत्न भी तुल्य हो। तुल्य शब्द द्वंद्व के आदि में रखा हुआ है उसको प्रत्येक के साथ जो इसी वर्ग द्वंद्व मत का दृष्टांत वादी में अंतर्भवानी के बाद रखा है। आंग की विधि अंग की विधि नत्वेशो अंग की विधि नत्वेशो वहां जो विधि शब्द है बीच बैठा हुआ अंग विधि की विधि नत्व विधिशो अंग की विधि शब्द बीच में नत्व बाद में और विधि शब्द प्रत्येक साथ जोड़ेगा अंग विधि की विधि नत्विदिशु।